السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه من والاه. ما بعد، ما بعد يا كمشكور الله سبحانه وتعالى ما كمتك يا رحمة كنتشيتم تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tunaendelea na darasa letu la kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi wa Sunna, ambapo tupo katika kitabu Al-Muamalat babu thani, mlango wa pili. Kitabu Al-Muamalat tulikuwa katika mlango wa kwanza tumemaliza, ambao ulikuwa ni babu gani? Babu Al-Buyu', ambao ulikuwa na masala 9. Saa salatisha likuwa albayu bitafsit. Na leo tunaingia, tunaendelea na mlango wetu wa pili ambao ni arriba, mlango wa riba. Tulianza sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni taarifu riba wa hukumu riba. Tukasema kwamba riba katika lugha ni ziada ya kisheria, ni ziada ya moja katika vyenye kubadilishwa viwili, tena vyenye jinsi ya mbili. Min ghairi an yuqabila hadhihi ziada, aiwa, bila kukabiliwa hii ziada na badala. Hukumu yake tunasema ni haram. Kwa kitabu kauli ya Allah, halallahu albay'a, katika sunna hadithi tulisoma riba adh-dhahab bidh-dhahab, riba illa ha wa ha, au adh-dhahab bidh-dhahab walfidda bilfidda walbur bilbur washa'ir bishair wattamr bitamr walmilhu bilmilhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'i fa in ikhtalafat al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyadi. Kisha masala pili ilikuwa katika hikma fi tahrimihi, hikima ya kuharamishwa riba. Wazi, muallifun wakawa wameelezea kwamba muamala ya riba inapelekea mtu kwenye kupenda dhati yake. Sawa, kwamba mtu anapokuwa anapenda yeye tu ndo apate, sawa, jambo hili linampelekea mtu kufanya muamala huo wa riba. Kadhalika jambo lingine linampelekea mtu kufanya muamala wa riba ni kule kupenda kukusanya mali katika njia isiyokuwa ya sheria. Sasa ilipokuwa hivyo ndivyo ilivyo, kule kuharamishwa kwa riba ikawa ni rahma kwa waja, kwa sababu ndani ya riba kuna aina fulani ya kuchukua mali za wengine bila ya haki. Yaani watu walikuwa maskini hawana chochote, ndio hao hao wanakuwa ni majembe ya kuwalimia wenye nacho. Kama wewe unaenda nakopesha kwa riba, nakopa milioni moja, talipa kwa mwezi kila mwezi, labda unalipa kwa mwaka, kila mwezi ulete 200,000, ndani ya mwezi unakuwa umelipa milioni 2,400,000. Milioni 2,400,000, wakati wewe umepewa milioni moja. Kabla hujamaliza zile milioni 2,400,000, yani mwaka hujaisha, labda umeshalipa umeshapewa milioni 2 au milioni 1,800,000, nguvu zimekuishia, umekauka kabisa, wanakuongezea mkopo mwingine tena. Kwa sasa tunakopa milioni 2 ili uweze kulipa deni hili, kisha uanze kulipa sasa deni la pili. Wanakupeleka mpaka nakuuzia nyumba yako, wanakupeleka mpaka nakuuzia shamba lako. Kwa hiyo kwa sababu ndani yake kuna afdhal li amwali akharina bi ghairi iwadhi. Sawa, ikawa Allah tabaraka taala ameharamisha, sababu Allah hakutumba sisi ili tuje tuzulumiane hapa, wazi. Hakutumba sisi ili waje wenye hela waje watuzulumu sisi tusiokuwa nazo, sikuwa katumba ili tuweze kusaidiana. Ndio maana kukaa kuna sadaka, maana kukaa kuna nini, na zaka na mengineyo, eh. Masala tatu ambayo darasa letu la leo tunaanza nalo ni anwa'u riba, aina za riba. Aina za nini? Za riba. Riba ina aina mbili kuu. Awalan riba al-fadl. Awalan riba al-fadl. Riba ya ziada, riba ya kuongeza. Ninyi mnaijua hii riba, mnaijua hii riba, eh? Kwamba ni pesa kwa pesa, lakini kikukopa milioni utanilipa baada ya mwezi milioni moja laki mbili. Hii ni riba ish, riba al-fadl. Na hii pia riba al-fadl inaingia katika sura fulani katika riba an-nasiya. Au riba al-fadl pia, sawa, ni kilo moja ya sukari kwa kilo mbili ya sukari. Kilo moja ya sukari labda nyeupe, ile nzuri ile quality, kwa kilo mbili ya sukari nyekundu, au kilo moja na nusu ya sukari nyekundu, au ile nye sukari nyeusi. Kama hii sukari nyeusi ni grade 2, hii sukari nyeupe ndio grade 1. Kwa nakuuzia kilo moja kwa kilo mbili, kilo moja ya tende kwa kilo mbili za tende. Sisi tunafahamiana? Hii inaitwa riba, riba al-fadl, riba ya ziada. Kwamba kuuza vitu vyenye kufanana, vyenye jinsia moja, lakini kimoja unakiuza zaidi ya kwa zaidi ya kingine. Unaelewa? Kimoja unakiuza kwa zaidi ya kingine, kwamba ni kilo moja au kilo mbili. Kilo moja au kilo mbili. Katika sura hii inaitwa riba al-fadl. Mithaluhu, sema riba ziyada, huwa ziyada kufiyahadi badalaini ribawiyaini ilmutafikaini jinsa. Ni ziyada inaopatikana kati ya badali mbili. Badal ni vile tunavyosema kwamba bayu mubadala tumalum bimali au manfaati mbimithili ya hadima ala atabit. Kwamba ni kuzidisha katika kimoja ahadi badalaini, moja kati ya biashara mbili zenye kufanana. Almutafikaini zenye kufanana, jinsan jinsi, sukari kwa sukari ukiuza ziada, maharagi mapya maharagi ya zamani ukiuza ziada, ndio hivyo. Tumeelewana, eh? Mchele mpya mchele wa zamani ukiuza kwa ziada, ndio hivyo. Mahindi mapya mahindi ya zamani ukiuza kwa ziada, ndio hivyo. Sawa, tende rutabu kwa tende jaf, tende mbichi zile rutabu, eh? Na tende zile zilizokauka ukiuza kwa ziada, ndio hivyo. Unabidi uze sawa kwa sawa, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinaingia katika riba. Intabihu ya jamaa, tunapokuwa tunasema ziada tu fi ahadi albadalaini, kwa maana ziada katika moja ya biashara mbili zenye kubadilishana, badalaini min albadil, zenye kubadilishana viwili, tukiuziana tunakuwa tunabadilishana. Lakini ni lazima vile vitu ambavyo vinavyobadilishanwa viwe ni katika vile vyenye kuingia ndani yake riba. Tunaweza tukauza mbuzi mmoja kwa mbuzi wawili. Tumeelewana? Mbuzi mmoja kwa mbuzi wawili, mbuzi wa tatu kwa mbuzi sita. Lakini mbuzi wa Dodoma amekondeana, mbuzi wa Kigoma amenenepa. Mbuzi wawili wa Dodoma, mbuzi mmoja wa Kigoma. Mbuzi wa Morogoro anza mtoto mmoja, mbuzi wa Kigoma anza watoto watatu mpaka wanne mpaka sita. Kwa wawili kwa mmoja. Hii biashara ni vitu vya kufanana, lakini hii haiingii ndani yake riba. Unaelewana? Hii haiingii ndani yake nini? Riba. Kuna vile ambavyo vinaingia ndani yake riba. Hivi ndivyo ambavyo ukibadilishana vikiwa vimeafikia na jinsi, basi ni lazima uuze sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Ndipo tutataja maharage, tutataja mchele, tutataja ngano, tutataja kadha, tutataja kadha, tutataja chumvi. Tumefahamiana eh? Tutataja sukari, tutataja kadha. Hivi vitu ambavyo ndani yake kuna hali hii. Mithalu mfano wake, ayashtari ya shakhsu min akhara alfa sa'im min al-qamhi bi alfin wa mi'atai sa'im min al-qamhi. Mfano wake, ayashtari ya, ni mtu anunue, shakhsun, anunue, shakhsun, mtu, min al, min akhar, kutoka kwa mtu mwingine. Yani mtu anunue kutoka kwa mtu mwingine. Alfa sa'in min al-qamhi. Pishi 1000 la ngano. Pishi 1000 kutoka kwenye bidhaa ya nini? Ya ngano. Bi alfin wa mi'atai swai. Ananunua kwa nini? Kwa pishi 1200 za ngano. Ni alkabhi katika ngano. Kabhi ni ngano eh? Wayatakabadhu almutaatidani liwadhi. Halafu hawa wenye kufanya biashara hawa wawili hawaliuziana, alinunua na alinunua na aliuza, wakawa wamekabidhiana zile bidhaa zao, fi majlisil aqdi, katika kikao cha biashara, yani dukani au shabani. Tumeelewana? Biashara hiyo ni ya nini na nini? 1000 pishi. Sawa? Angalia. Kwa 1000 pishi na 200 eh? 1200 pishi la ngapi? Wakapeana. Wewe chukua na wewe chukua. Kwa hiyo takabu zimepatikana. Kukabidhiana. Katika masuala. Hapa kuna ziada, kuna ziada. Kuna ziada, ziada kilo nani pishi ngapi? Pishi 200 eh? Hasiba fahadhihi ziyada, ziyada hii, wa hiya mi'ata sa'in minal kabhi, na nipishi 200 ya ngano, la mukabila laha, haina mkabili wake. Yani huku kuna, kuna 1000 tu, huku kuna 1200, hizi 200 ni kwa ajili ya nini? Kuna hela? Hamna. Kuna ngano nyingine? Hamna. La mukabila laha. Wa inama hiya fadlun. Na hakika si mginevyo. Ile 200 ni nini? Ni fadlu, ni ziada. Kwayo moja kwa moja ile inakuwa inaitwa riba al-fadlu. Simona wa inama hiya fadlun. Ay, riba al-fadlu. Ni riba ya ziada. Kumbe ilikuwa natakiwa tuuziane vipi? Ikiwa ni ngano kwa ngano. Iwe ni pishi 1000 kwa pishi. Pishi 100 kwa pishi 100. Pishi 500 kwa pishi 500. Kwa sababu gani? Mathalan mithlan bi mithli. Mfano kwa mfano. Sawaan bi sawai. Sawa? Ikishakuwa vinafanana tu, basi viuzwe sawa sawa. Ikishakuwa vinafanana, vinatakiwa kuuzwa sawa sawa. Tunaenda vizuri hapo eh? Kwa hii naitwa riba al-fadl. Ma hukumuhu? Nini hukumu ya hii riba? Nini hukumu ya riba hii? Hukumuhu haramati shari'atu al-islamiyya riba al-fadli. Sharia ya Kiislamu imeharamisha hii riba ya ziada fi sita ashiya, katika vitu sita. Vitu vingapi? Sita. Sawa? Al-dhahabu wal-fidda wal-burri wal-sha'ir wal-tamr wal-milh. Al-dhahabu wal-fidda wal-burru wal-sha'ir wal-tamr wal-milh. Nafsi iliyokuja imekuja kutaja hivi vitu sita. Tukana kama muallim rahimahullah ta'ala anakusudia kwamba hukumu ya vitu hivi sita vilivyotajwa na nusus za kisheria, tumeelewana, ni haramu. Maana usiuze kwa kuzidisha vikiwa vinafanana. Usiuze kwa kuzidisha vikiwa vitakuwa vinafanana, kwa sababu utakuwa umeingia katika riba al-fadhli. Utakuwa umeingia katika riba al-fadhli. Naam. Naam. Haya. Anasema fa idha bi'a wahid min hadhihi al-ashya'i sittati bi jinsihi. Itakapouza moja katika hivi vitu sita kwa jinsia yake, yani dhahabu kwa dhahabu, fedha labda yuzwe kwa fedha, hurimati ziada tu, ile ziada itakuwa imeharamishwa, watafadhulu bainahuma, sawa, na kuzidiana baina ya hivi vitu viwili, dhahabu iliyosafishwa na dhahabu ambayo haijasafishwa. Gramu ni zile zile, atajua gramu 100 kwa gramu 100. Almadhruba ghairu madhruba. Tumeelewana eh? Haya. Huwa dhahabu zinatofautiana ubora kutokana na maeneo zilipochimbwa, sio? Eh. Si dhahabu ya Kahama. Eh? Dhahabu ya Moshi na Arusha huko. Migodi yao tofauti. Hata kama zitatofautiana, eh? Ule ubora, ikiwa utakuja kwenye biashara, basi lazima uziuze gramu 100 kwa gramu 100, gramu 6 kwa gramu 6, hivyo badilishane, kwa sababu ni katika vile vitu ambavyo vinaingia katika nini, katika riba. Nifahamiane jamani, usizidishe wala usipunguze, usizidishe wala usipunguze. Ni hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث يا أبو سعيد الخضري بابا أنتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ذهب وذهب فيذا كفيذا يعني في كيوة في تقوى في نبادي لشانوة ويأخذ ذهب يفسم فلان ويأخذ ذهب يفسم فلان. Tumelewana eh? Walfidha bilfidha. Huyo anakupa fedha sehemu fulani, huyo anakupa fedha sehemu fulani. Walburu bilburi. Huyo anakupangana sehemu fulani, kupangana sehemu fulani. Washairu bishairi. Huyo anakupangana sehemu fulani, kupangana sehemu fulani. Kwa sifa ya shairi. Waltamru bitamri. Huyo anakupa tende sehemu fulani, anakupa tende sehemu fulani. Huyo anakupa tende aina fulani, anakupa tende aina fulani. Walmilhu bilmilh. Huyo anakupa chumvi ya sehemu fulani, anakupa chumvi ya sehemu fulani. Zinatoka sehemu nyingi eh? Wakigoma huko chumvi tunaipata sehemu gani? Uvinzi. Sehemu nyingine inapatikana chumvi Tanzania? Eh? Tanga. Haji. Chumvi ya Tanga, chumvi ya Kigoma. Kilo moja kwa kilo moja. Umeona eh? Hazitofautiana, hazitofautiani uzani na wala hazitofautiani uzito kwa sababu ya kule kufanya nini? Tofautiana maeneo na kutofautiana ubora. Maadamu tu zinafanana zote chumvi, basi zitakuwa zinauzwa sawa sawa. Hadithi nasema hivi, mithlan bi mithli, mfano kwa mfano. Mfano kwa mfano ndio hivi tulivyohitaji, dhahabu dhahabu, fedha fedha, hivi vikiwa vitauzwa hivyo mfano kwa mfano, basi ni lazima tuuze sawa bi sawa, sawa kwa sawa. Kwa biashara nyinyi mnajua ina fulani za hizo biashara zenu ambazo mnazouza na utofauti wake pamoja na kule kufanana kwake. Sawa? Kuna mchele huwa unatoa harufu. Yaani harufu ile ya kuvutia, kunukia kabla hata bado hujaupika, ukiupika ndo kabisa. Na kuna mwingine ni mchele ambao wenyewe hauna harufu. Kuna mchele unaitwa kitumbo. Eh? Mchele ambao unafahamika, wao wenyewe una sifa ya kuvimba tu, lakini hauna sifa ya ladha. Hauna sifa ya ladha. Kuna mchele tofauti na huu ambao unakuwa ni mzuri. Mchele huu tunapokuwa tunauziana, tunabadilishana mchele kwa mchele, Sawa, kitumbo na mchele mwingine, lazima tuuze kilo kwa kilo. Lazima tuuze kilo kwa kilo. Sisi tunafahamiana vizuri. Anasema Mtume sallama, yadan biyadin, tena ikiwa vitu hivi vya kufanana, lazima tuuziane mkono kwa mkono. Yaani nipe nikupe. Yaani mtu asikuuzie kilo 100 za mchele, sawa? Kwa kilo 100 za mchele kwenda kuchukua baadaye. Tabibu. Kabla nipe tiligunia, mimi na gunia langu liko dukani. Ah. Kwa sababu vinafanana. Gunia nipe, gunia nipe. Umeona? Dhahabu gramu 100 kwa gramu 100, nipe nikupe. Sawa? Kwa sababu vina fanana, yadam biyadi. Ha. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faman zada au istazada faqad arba. Yeyote ambaye atakayezidisha au akataka ziada, faqad arba. Yeyote atakayezidisha au akataka ziada, faqad arba. Si masala. Ukiuza mchele, mtu akaja akupa pesa. Sawa? Mtu akaja akupa pesa. Nipe kilo moja. Wale watu wa kununua sokoni wanasema, niongeze basi kidogo. Ni riba sio riba? Leshi riba. Kwa sababu gani ni riba? Istazada. Istazada fi aishi. Kwa sababu ile ni pesa kwa mchele, halifanani. 1350 ni kilo moja ya mchele. Iliyo kamilika. Ukenda kwa 1350. Mbele ongeze. Tumelewana eh? Mtu akakwambia niongeze. Ukamuongeza mchele kwa ridhaa yako. Ile si riba. Kwa sababu gani? Fa in ikhtalafat al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyadin. Tukielewa imekuja. Sawa eh? Hapa haijaja. Lakini kuna riwaya nyingine imekuja. Fa in ikhtalafat al-asnaf, vikitofautiana sinfu. Sinfu ni nini? Hapa tunauziana pesa kwa nini? Kwa mchele. Fabi'u kayfa shi'tum. Uzeni mtakavyo idha kana yadan biyadin. Itakapokuwa tu tumepeana mkono kwa mkono. Kwa hii si riba. Lakini umekwenda shamba. Unakwenda kununua mahindi, naona mahindi yako mengine huko. Unabadilishana kilo 200 kwa kilo 200. Sasa niongeze ili akuuzie kilo 210 au kilo 201 au kilo 206. Haka ka kilo 100, haka ka kilo 6 haka. Ha kilo 100 haka, eh? Au ka kilo 10 haka. Bi ayi mukabil. Sawa. Kwa mukabili upi? Hali ya kwa vitu hivi vinafanana. Haitakiwi kufanya hivyo, kufanya hivyo utakuwa umefanya ziada. Kwa hiyo ile ziada itakuwa ni riba. Kwa riba inakuja kwenye vile vitu ambavyo ni vitu vyenye kufanana, vinatakiwa viuzwe sawa sawa, ama vikitofautiana sinfu. Yeyote atakayetaka kuongeza katika bidhaa yake, akiwa atakuwa ameongeza kwa ridhaa, la basa bihi. Tumeiona hii sura? Tumeiona hii sura? Na. Wa faman zada au istazada faqad arba. Al-akhidh wal-mu'ti sawa'u. Aliyechukua na aliyetoa wote ni sawa. Kama aliyezidisha na aliyezidishiwa wote ni nini? Ni sawa. Wamefanya riba. Haya. Kisha akasema wa yuqasu ala hadhi al-ashiya sita ma sharakaha fil illa. Na ina fanywa qiyas juu ya hivi vitu sita, yale ambayo yaliyoshirikiana hivi vitu sita katika nini? Katika illa, yani katika sababu. Hapo zingatieni eh? Sawa, zingatieni hapo. Hapa mtume kataja vitu vingapi? Dhahabu, fedha, bur, shair, melh, na nini? Na tamr. Vitu vingapi? Vitu sita. Hakuna hadithi sio, hakuna hadithi sio kwa imetaja vitu hivi. Hakuna ziara vitu hivi. Lakini wanawachoni wanasema kwamba hufanywa kiasi hivi vitu sita masharaka fil illa, vile ambavyo vilivyo shirikiana na vitu hivi sita katika nini? Katika sababu. Sababu gani? Hapa tuna dhahabu. Hapa tuna fedha. Naweka pembeni. Hapa tuna bur, shair, tam na milki. Naweka pembeni. Kwa nini Allah Tabarak wa Taala ameitaja dhahabu huwa katika ribawiyat? Na fedha huwa katika ribawiyat. Na kwa nini Allah Tabarak wa Taala ameitaja kwa nini Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja dhahabu na fedha kuwa katika ribawiyat? Na kwa nini Mtume kataja bur, shair, milh na tamr kuwa katika ribawiyat? Tutafuta hivi. Tumeelewana eh? Tutafuta sababu. Tunakuta kwamba sababu ni kwa sababu dhahabu na fedha ni katika mauzunat, na bur, shair, milh na tam ni katika makilat. Yani illa. Illa ya kuwa hupimwa kwa uzani dhahabu na fedha ndio illa iliyosababisha kuzidi, kwa sababu hatuwezi kujua kilichozidi kingine isipokuwa kupitia kitu gani? Mzani. Ukirundikiwa tu dhahabu hapa, zingine ukirundikiwa dhahabu, tukauzia bila kupima kwenye mzani, tutajua kwamba hizi ni gramu ngapi, hizi gramu ngapi kwa kuangalia tu? La. Ili tujue kama kuna ziada, tuingie kwenye mzani. Tukiingia kwenye mzani tukipima, tutakuta hii gramu 2 na nusu, hii gramu 1 na nusu. Ala, kumbe tumejua kwamba ni ziada baada ya kujua kwenye mzani. Basi al-illatu fi dhahabi wal fidda huwa madha? Al-wazn. Tunaweka pembeni. Kwa hiyo sasa tunatafuta kila ambacho chenye kupima kwa uzani kiingie katika nini? Katika wasifu wa kuuzwa, vikiwa vinafanana viwe sawa sawa, na visizidiane, na vitizidiana vitakuwa kile kilichozidi ni riba, kwa sababu tu ya hii illa. Tutahukumu kitu kisichokuwa dhahabu maadamu kitakuwa kinachukua wasifu wa kupimwa kwa mzani, kuwa kikizidi hii ziada itakuwa ni ziada ya riba, kwa sababu tu ya ile illa ya kupimwa kwa mzani. Naeleweka vizuri? Kama naeleweka vizuri itakuwa ni sawa sawa. Kwa hiyo tunasema kila chenye kupimwa kwa mzani, kila chenye kupimwa kwa mzani kitaingia kwenye nini? Kwenye ribawiyat. Kadhalika illa nyingine athamania, dhahabu na fedha vina thamani. Sasa kwamba gramu 100 sasa hivi au gramu 1 sasa hivi ya dhahabu ni shilingi 1075. Kienda kwa sonara hapo akwambia gramu ya dhahabu sasa hivi ni shilingi 1075. Hizi 1075 ndio thamani ya nini? Ya dhahabu, ya gramu 1 ya dhahabu. Fedha ni shilingi 1045. Ala sabili mithali. Hala, kwamba kila chenye thamani kikawa kinapimwa kwenye mzani, basi kitu hichi kinatakiwa vikiuzwa vyenye kufanana, shaba kwa shaba, almasi kwa almasi. Sawa, haya madini eh? Si nini kwa nini? Unarudi huku, unapima kwenye mzani, unathamanisha, lazima viwe sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Mkitofautiana jinsi, basi uza utakavyo, utakavyo utakavyo kwa mkono kwa mkono. tunaweka pembeni. Tunakuja kwenye nini? Kwenye ngano, eh? Chumvi na nini? Na tini. Tunasema hivi ma illa tu ariba fil fitamr almakil. Tutajuaje kwamba tende zimezidiana? Lazima tuzipime kwa kilo. Na kinachopimwa kwa kilo ni kile ambacho kinachopimwa kwa ujazo. Sawa eh? Kinachopimwa kwa kilo ni kile kinachopimwa kwa ujazo. Ndoo moja, sado moja, kupo moja, bakuli moja. Sisi tumefahamiana eh? Kikombe kimoja hichi ndio kwa kilo. Unakuta kwamba tende zimekuwa zikipimwa kwa kilo. Ngano imekuwa ikipimwa kwa kilo. Chumvi imekuwa ikipimwa kwa kilo. Kwa kila kilichopimwa kwa kilo kina nini? Kinaingia kwenye ribawia. Lakini si kwa kilo tu, sio kila chenye kupimwa kwa kilo. Ni kila chenye kupimwa kwa kilo lazima kunakuwa na hela nyingine. Hela gani? At-tu'mu. At-tu'mu kuwa ni chakula. Kwa sababu hivi vitu vinne hivi tunavyoona vyote ni vyakula hivi. Chumvi chakula, ngano chakula na nini? Na tende ni chakula. Kwa hiyo ipimo kwa kilo kadhalika hiyo nini? Kiwe ni chakula. Aina nyingine ni nini? Al-ihtiyat wal-idkhal. Atuma al-ihtiyat ya ila moja al-idkhal. Hivi vyakula vyote hivi tunavyoona. Sawa, ngano yudakhal. Inawekwa katika ghala, yani chakula ambacho kinaweza kuwekwa kikahifadhiwa. Eh? Chumvi pia inawekwa, inahifadhiwa hata mwaka mzima. Tende pia inawekwa hata mwaka mzima. Kwa hiyo ikiwa na sifa chakula kina chakula kijaga kina sifa ya kuhifadhika, kija kikao kina sifa ya kupungua kilo, basi chakula hichi kitakuwa kimechukua sifa ya vile vyakula vilivyotajwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vitu sita. Kwa hiyo anasema hapa wayukasu na hufanywa kiasi ala hadhihi alashya'i sita, juu ya hivi vitu sita vimetajwa katika shirika katika hadithi, wa masharaka na vile vyenye kushirikiana na hivi vitu sita, fil illati katika nini? Katika sababu. Na kuna kanuni inasema al illatu al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama, kwa mahukumu yarudia inazunguka zunguka pamoja na nini? Na sababu yake wujudan wa madha wa adama. Idha wujida al-hukmu wujida madha? Wujida al-illa. Itakapatikana hukumu lazima kupatikana sababu ya ile hukumu. Na itakapokuwa hukumu haipo na illa itakuwa hakuna. Kuna madha zaidi nasema mchele. Ukiuza kwa mchele mwingine ni riba, lakini mchele hakutajwa kwenye hadithi. Wala hadithi nyingine yote. Mahindi. Uuza kwa mahindi ni zaka, uuze sawa sawa ukizidisha ni riba, lakini viazi si chakula. Eh? Vinapimwa kwa kilo, vinapimwa kwa nini? Haya hata vinapimwa kwa kilo. Vinawekwa kwenye ghala. Viazi unaweza kuviweka viazi vibichi unavichimba leo. Unaweza kuviweka vikakaa mwaka mzima. Haiwezekani. Kwa hiyo ile ikikosekana inakuwa haingii katika riba. Kwa hiyo viazi unaweza gunia mbili au gunia moja. Wapi mshinda? Abagari. Upo? Eh, viazi unaweza kuuza gunia mbili kwa gunia moja. Abu Dada yupo? Abu Dada. Asnafu ribawiyati. Asnafu ar-ribawiyati. Sawa? Ni sita. Tunaingiza zaidi ya sita baada ya kupatikana nini? Illa. Iza ujidati illa, ujida al-hukum. Kwa tunahukumu mchele leo kwa sababu ya illa ya mchele inapatikana kwenye nini? Inapatikana kwenye ngano, inapatikana kwenye chumvi, inapatikana kwenye tende. Kwa biashara natakiwa fahamu sana, ndio maana wataja kwa majina. Ili wasiingie tena kwenye makosa, sawa, ambayo huenda walikuwa wanayafanya bila kuyajua. Naam. Kwa anasema faila tu riba fi hadhi alashya, ila ya riba katika vitu hivi, alkailu walwazno, ni kilo, ni kule kuwa inapimwa kwa kilo au inapimwa kwa uzani. Fayaharumu tafadhulu fi kulli makilin wa mauzun, ikawa ni haramu kuzidisha, sawa, pale unapouza vitu vyenye kufanana ambavyo vinapimwa kwa kutumia kilo, sawa, na vinapimwa kwa kutumia nini, uzani. Kama mchele kwa mchele ambao tunaamini unapimwa kwa kilo, ni lazima tuuze sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Tusizidisha, sababu tunapozidisha ile ziada itakuwa ni fadhlu, na ambayo tumeiona kwamba ni riba. Umeelewana eh? Na hiyo ni aina ya kwanza ya riba. Aina ya pili ya riba, riba an-nasi'a. Riba an-nasi'a. An-nasi'a min an-nas'i wa huwa at-ta'khir. Min an-nas'i wa huwa at-ta'khir. Ni kuchelewa. Riba ya kuchelewesha. Sawa? Ambayo hiyo riba ya kuchelewesha hiyo, ziko aina mbili. Ahaduma, moja ya riba hiyo, yani aina ya kwanza, qalbu daini ala al-mu'sir. Qalbu daini ala al-mu'sir ni kuligeuza deni kwa yule aliyekuwa na uzito kulipa deni. Nimkopa mtu shilingi 1000, ameshindwa kulipa kwa wakati, ukamwambia utaongeza au utalipa. Mwelewa? Utaongeza au utalipa, kwa maana ukiongeza kunilipa mimi 1200, nitakupa muda mwingine. Au nilipe leo kwa sababu ndio siku ambayo tuliyokubaliana kulipa. Sawa? Tumeelewana? Sheikh Fawzani katika Mulakhas al-Fiqh anasema wa hadha aslu riba fil jahiliya. Hii ndio asili ya riba katika jahiliya. Ndio msingi wa riba walikuwa wakifanya watu katika jahiliya. Ana rajula yakunu lahu ala rajuli al-mali al-muajjal. Kama mtu anakuwa na anamdai ndugu yake deni ambayo pengine atalipana baadaye, fa idha halla al-ajal, ule muda ukifika, kala lahu, anamwambia atakudhi am turbi, utalipa au utazidisha ziada ya riba. Fa in wafa, wakimlipa katika ile muda ya Allah, wa illa zada hadha fil ajali wa zada hadha fil mali. Huyo anazidisha kwenye muda na huyo anazidisha katika mali. Yani anadaiwa anazidisha, bana nitakupa 1200, basi wewe nipe mwezi mwingine, na huyo anasema basi chukua huo mwezi utalipa 1200. Tumeelewana eh? Fawdhaifu al-mal fi dhimmati, yudhafu al-mal fi dhimmati al-madin. Mali inazidishwa katika dhima ya yule mwenye kudaiwa. Ilikuwa 1000, unapewa mwezi mwingine unalipa 1200. Haram Allahu dhalika bi qawli, Allah kaharamisha lile kwa kusema wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara. In kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara, kwamba ikiwa mtu atakuwa amekopa kisha akapata uzito wa kulipa, basi msubirieni mpaka pale atakapopata wepesi. 280 katika suratul Bakara. Tumeelewana? Wa in kana musiran, na ikiwa amepata na wepesi wa kulipa, kana alayhi alwafaa, na kuwa ni juu yake kulipa, fala haja ta ila ziyadati daini ma yusril madini wala ma usri, kunakuwa kuna haja ya kuzidisha deni kukiwa kuna wepesi kwa yule mwenye kudaiwa, sawa, na kukawa hakuna uzito kwa yule mwenye kudaiwa. Hii ni aina ya kwanza ya riba nasia. Aina ya pili ya riba nasia, ma kana fi bai kulli jinsaini tafaka fi illati riba al-fadl ma taakhiri qabdihima au qabdi ahadihima. Anasema Sheikh Fawzani, Allah mhifadhi, ma kana fi bai kulli jinsaini tafaka fi illati riba al-fadl, ni kile kilichokuwa katika biashara ya jinsi zote mbili zilizofanana katika illa, zilizofanana katika illa, Ila gani ya ile riba ya mwanzo, riba alfadli, ambayo labda dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha. Sawa? Matakhiri ya kabdhima, kukawa kuna uchelewaji wa kupeana, kukabidhiana, au kabdhi ya hadima, au kuchelewa kukabidhiana kimoja wapo. Kama vile bai dhahabu dhahabu wa fedha bil fedha, kama vile kuuza bidhaa dhahabu kwa dhahabu au fedha kwa fedha, au buru kwa buru, au shayiri kwa shayiri, au milh kwa milh, au tam kwa tam, tende kwa tende. Tumeelewana eh? Ikiwa itakuwa biashara itakuwa ni hiyo, basi hii ni aina fulani pia, tutakapokuwa mmeuziana kushelesha kulipana, inakuwa ni aina fulani ya riba an-nasi'a. Tumeelewana eh? Inakuwa ni riba an-nasi'a. Na sio tu haya ambayo tunayataja, vitu sita tulivyovitaja, bali hata ikiwa ni mchele kwa mchele. Tumeelewana? Ikiwa ni mchele kwa mchele, mkicheleweshiana kulipana, basi inaingia katika hukumu hiyo. Ndio akasema masharaka hadhihi al-ashyafi fil illati yajri majraha. Na ile ambayo shirikiana na vitu hivi katika illa inapita, itachukua hukumu ya vitu hivi vilivyotaja. Kwa hiyo riba an-nasi'a wa huwa ziyadatu fi ahadi al-iwadhay, na ni ziada katika moja ya bidhaa mbili. Sawa? Mukabil ta'khir ad-daf', mukabil wa kuchelewa kulipa, mukabil wa kuchelewa kulipa, au ta'khir al-qabd, au kuchelewa kukabidhiana fi bai kulli jinsayn ittafaqa fi illati riba al-fadl, katika biashara ya kila vitu viwili vilivyofanana katika illa, katika sababu ya riba al-fadl, laisa hadima naqdan, si kimoja wapo kinauzwa, ikawa kimoja wapo hakiuzi. Kwa nini? Kwa pesa. Simelewa hiyo taarifu? Ha? Taarifu hiyo mmeelewa? Huwa ziada tu fi ahadi al-iwadhi, ni ziada katika moja ya biashara mbili. Kwa biashara mbili, sawa, huyu anauza na huyu ananunua, lakini biashara hizo zikawa ni biashara zenye kufanana, zikawa ni biashara zenye kufanana, lakini wakauziana kwa mkopo, kwamba na mimi nakuuzia labda kilo 100 ya maharagi ambayo niko nayo hapa Kibirizi, kwa kilo 100 ya maharagi iliyoko wapi? Nyumbani. Lakini wewe utakuja kuchukua nyumbani baadaye, mimi nipe hizi hapa niende nazo. Tumeelewana? Au tukasema hivi, ziara bi ahadi la yuwadhi muqabil ta'khir ad-daf'. Tukauziana kilo 100 kwa kilo 110. Kilo 100 kwa kilo 110 za mchele au za mahindi au za ngano. Pia ulipaji pia ukawa umechelewa. Ulipaji ukawa umechelewa, au ta'khir al-qabd, au kukabidhiana kukawa kumechelewa, mmoja akachukua mwingine hajachukua. Fi bai kulli jinsayn ittafaqa fi illati riba al-fadl, katika biashara ya jinsia mbili za biashara ambazo zimefanana katika illa ya riba al-fadl, laisa hadihima naqdan, ikawa mmoja wapo hayuzi kwa pesa. Mfano wake ameleta hapa, ayabia shakhsun alfa sa'in min al-qamh, ni mtu kuuza kilo pishi 1000 la tende, bi alfin wa mi'ata sa'in min al-qamh, kwa pishi 1200, sawa, langano ni muda tisana, kwa muda wa mwaka mzima. Fatakunu ziyada mukabili mtidaji lajal, ikawa ziyada ile ni kwa sababu ya kule kurefusha mwezi, kurefusha muda. Si tumefahamiana? Huyu anakupa 1000 na wewe utakuja kumlipa 1200. Inafaa sana kwa kufanya biashara. Sasa kwamba biashara, nipe mahindi gunia 10 kipindi hichi cha ukame, mimi ninalima nikivuna nitakupa gunia 12. Si ndivyo? Sinafanya sana hivi. Na nitakupa gunia 12 kipindi cha mavuno. Fatakunu ziada mukabili mtidadi laja. Hii ziada ya gunia 2 inakuwa ni mukabili wa ule muda ulio refushwa, kama miezi 6, kama ni miezi 3. Sawa, kipindi mtu anakuwa anaandaa shamba mpaka anapanda mpaka anavuna mpaka anabangua yale mahindi mpaka anayo kwenye magunia, anamhesabia magunia 12 aliyokuwa yeye alipewa magunia mangapi? Magunia 10. Hii inaitwa riba, riba nasia. Laisa hadima naqdan, kukawa hakuna mmoja wao aliyetoa pesa. Ukitoa pesa mathalan, chukua shilingi 1045, nataka uniletee gunia la debe 6. Nataka uniletee gunia la debe 6. Mtu anaenda kule Sumbawanga, afu anapandisha gunia, anaileta mpaka hapa, anakuletea bana gunia la